राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 3 सितंबर 2002 सायं लगभग 3:30 गीता स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण अपने में स्वीकार नहीं करना ये बहुत अच्छी बात लगी। तो ये ध्यान करो जो जिसको साधन अच्छा लगे उसको पकड़ दो और उसको नमस्कार बहुत फायदा हुआ बहुत फायदा ठीक है। परंतु बुद्धि वृत्ति है ये आगे तक हमारा साथ दे रही है। कोई नहीं आप जितना हुए उतना करो जितना नहीं हो जाए उसे चिंता मत करो आगे हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि जो हमारा रस रूप जो स्वयं का स्वरूप है वो भगवान के लिए रस का आदान प्रदान निरंतर करता रहे। वो बात है लेकिन कब्जे में नहीं आ रही है बात बुद्धि वृत्ति बीच में बाधा दे रही है। कोई वो बंदी मिट जाएगी आप जितना समझ में आवे उतना दृढ़ हो आगे हो जाएगा आप सब हो जाएगा। असली साधन होने से साधन से साधन पैदा होता है साधन से साधन पैदा होता जितना साधन चल रहा है उसको करते रहे हाँ वो करते रहे वो दृढ़ होगा आगे हो जाएगा आगे हो जाएगा आगे हो जाएगा साधन ही आगे के साधन का प्रकाशक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम असली साधन मिलने से आगे साधन होता। दूसरी बात है एक नई बात जो पुस्तक है उसमें कहा कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने में नहीं है इसको स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। ठीक है पर स्वीकार तो हम तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं। अनादिकाल स्वीकार नहीं करना भी एक कर्तृत्व ही है क्या? कर्तृत्व ही है अपने में वो स्वीकार न करना कर्तृत्व ही है अपने में स्वीकार नहीं करना मानो कर्तृत्व भोक्तृत्व है उसको दूर करना ये नहीं है ही नहीं अपने में स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि मूल में है नहीं मूल में होगा तब तो दूर करना है मूल में है नहीं कर्तृत्व भोक्तृत्व मान लिया हाँ माने वो न माने बस स्वीकार नहीं करना अब हर पुस्तक बच्चों उसमें मैं आई आपने कहा कि जैसे लेख लिखते हैं तो कलम को कागज को स्वीकार करते हैं और जब लेख लिख लिया तो कलम को भी रख दिया कागज को भी रख दिया कोई मतलब नहीं ऐसे ही शरीर मन बुद्धि आदि को काम लिया तो स्वीकार कर लिया बाद में इससे अलग हो जाए मौन हो जाए शांत हो जाए बहुत बढ़िया बात यही अपने में अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व है क्या? ये भी है ये भी अब है नहीं देख तो कर्ता और भोगता ही अहंकार बनता है और अहंकार है अपरा प्रकृति आप हो खुद परा प्रकृति भगवान है भगवान के स्वरूप की आप परा प्रकृति ये जड़ प्रकृति है भूमि आप हो नरो वायु खंग मनो बुद्धि जैसा अहंकार है बिना प्रकृति आप प्रकृति तो अहंकार अपरा प्रकृति जड़ है आप हो चेतन आप स्वीकार न करो कैसे आप गिराते हो सकती नहीं क्यों? ये जल विभाग है, पृथ्वी जल तेज, पृथ्वी ढीला है, उपजल ढीला है, जीव है अहंकार। अहंकार आपका नहीं है, अहंकार बिल्कुल अपरावर्ती। भूमि आप अनल वायु खांग मन बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रदर्शता। अहंकार अपरावर्ति है, इत स्थने अन्य है पर प्रकृति जीव होता हूँ। तो आप चेतन हो और ये जड़ है अहंकार, आप स्वीकार नहीं करोगे, ताकत नहीं है आपके साथ है उन्हें, अपने प्रकृति है जड़ प्रकृति, आप साथ ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप स्वयं है निर्ममोह निरहंकार ऐसे शांति बनी स्थिति। निर्ममो निरहंकार दूसरे बात है बारह में आता है, निर्मोहकार इसमें निर्मो निरहंकार शांति बनी स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति। अहंकार नहीं तो ज्यादा ब्रह्म स्थिति होगी, परमात्मा कह दो ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति होगी स्थिति सर, ऐसा ब्रह्म स्थिति बात नाम प्राप्ति भाई थे समांत काले भी ब्रह्म निर्माण में सत्य अहंकार है तो कह रहे इसका अनुभव होता है। सपने में जागता है स्वप्न और सुषुप्ति से जागृत होता है तब अहंकार आता है, सुषुप्ति में अहंकार लीन हो जाता है। मैं सुख से सोया कुछ पता नहीं था, तो मैं सुख से सोया आप तो है वहां, अहंकार नहीं है। सुषुप्ति में आप है, मैं सुख से सोया और कुछ भी पता नहीं था, तो अहंकार नहीं था उस समय। अहंकार का अभाव आपको अनुभव होता है, आप ध्यान दो अनुभव। अहंकार अपना प्रकृति है, जैसे पृथ्वी है ढेला है, पृथ्वी का ढेला पृथ्वी का ढेला, ऐसे अहंकार है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रतिवेशता। आठ प्रकार है भेदों में थी, अपना प्रकृति अपना जड़ जड़ प्रकृति। आप हो चेतन, आपका संबंध भगवान के साथ है, इसका संबंध पृथ्वी के साथ, और वो आप स्वीकार न करो छोड़ जाएगा अपना प्रकृति। कलम को और कागज को अलग रख दो, ऐसे ही शरीर को काम में ले, काम में लेने के बाद इससे संबंध मत रखो, इसके अलावा भी कोई अटकल है क्या? बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। काम लिया काम कलम कलम छोड़ दी, इसके अलावा भी कोई अटकल है क्या? इसके अलावा भी कोई अटकल है? और ये है कि ये जड़ है मैं चेतन हूँ, ये प्रकाश है मैं प्रकाशक हूँ, ये दृश्य है मैं दृष्टा हूँ, ये बिकारी है मैंने बिकार हूँ, सब विचार अलग। एक जने बोलते हैं कि मैं तो खूब भगवान का नाम भी लेता हूँ और हे मेरे नाथ ऐसे भी बोलता हूँ, लेकिन क्या करूँ कई दिनों से मेरी गरीबी दूर नहीं हो रही है, मेरी गरीबी दूर नहीं हो रही है, मैं तड़फड़ा रहा हूँ। गरीबी गरीबी धन से दूर होगी नहीं, धन से बढ़ेगी। लाखों रुपए घटा आदमी ने करोड़ रुपए घटा, आप करोड़ घटा कोई नहीं, धनी आदमियों के घटक लाखों का करोड़ों का अरबों का घटा, आप घटा वो कोई नहीं था। जो धन ज्यादा है जो दरिद्री ज्यादा है, को वह दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, जिसे कृष्ण विशाल है और मेरे और मेरे वही दरिद्री है, महान दरिद्री। धनी है जो दरिद्री ज्यादा है, बहुत गरीबी है, वे मन में समझे धन धनी बहुत गरीबी है। दया वे संतों को तो धन से गरीबी नहीं मिटती, संतोष बिना सटते नहीं तो भूख कबू न बदलगी। जो दस बीस हजार ये सत हो या हजार तो लाख बगेगी। कोटि अरब खरब भय पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज मले कृष्ण का अधिक अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना तेरे भूख कबू न बदलगी। शुद्ध संतोषावर्तता राम शत्रुओं से होता है। हमारे चाहिए हमारे चाहिए वो धनवान है महान धनवान है को दे चाहिए। घाटा होते ही नहीं क्या घाटा बताओ पैसा होता है उसे घाटा होता है। पैसा है ही नहीं घाटा बदला घाटा भी घाटा मिटेगा। पैसा पैसा त्याग कर देने से पैसा इकट्ठा करने से देने का नहीं मिटेगी। जब नहीं चाहिए तुम चेतन हो परमात्मा का स्वरूप हो धन जड़ है अपना प्रकृति है अपना नहीं है। आपने तो धन को महत्व दिया है सत्ता और महत्ता दो दी है महत्ता दी है महत्व पर बढ़िया आपकी दी हुई महत्ता है खुद में महत्ता नहीं है। महत्ता देकर आप हंस रहे हैं मुहूर्त में ये बात है। दूसरा प्रश्न है कि कोई पहले कभी कोई गलती हो गई अब वो भीतर में थोड़ा दुख भी होता है। यहाँ सत्संग में आए हैं तो बड़ी शांति मिलती है नाम जप में भी मन लगता है लेकिन भीतर में वो की हुई गलती खटक रही है क्या करना चाहिए। नहीं वो छोड़ दो मिट जाइए छोड़ दो आज ही सत्संग करते हो भजन करते हो गंगा स्नान करते हो भगवान का नाम लेते हो सत्संग में आते हो मन लगता है सत्संग में और नाम में मन लगता है बहुत बढ़िया बात है बहुत है। छोड़ो फिर भी गलती खटकती है वो गलती तो मन होता बने मिटी भगवान का नाम लेते हो मिट गई। गलती में ताकत नहीं है नहीं आगे तो करने का विचार नहीं है है वही खटक रही है वो मिट जाएगी मिट जाए बिल्कुल मिट जाएगी। क्यों नहीं सकते सत्संग करते हो वो आपने पकड़ी है पकड़ी पकड़ो मत छूट जाएगी पकड़ो मत। सब कुछ भगवान ही है माँ बाप भी भगवान ही है बिल्कुल। और माँ बाप तो मर गए उनके पीछे श्राद्ध करेंगे नहीं करें खोल खोल तो भगवान के पीछे श्राद्ध होता है क्या। हाँ भगवान होता है भगवान को भूख लगती है भगवान को तावड़ा लगता है भगवान को गर्मी लगती है भगवान को सर्दी लगती है भगवान सिद्ध मंदिर में शिवड़ी रहते शिवड़ी हाँ मंदिर में हनुमान जी माँ पोशाक पहनाते हैं सीढ़ी लगते हैं शी लगता है शी में भी भगवान है शी लगता है भगवान की लीला है विचित्र। बोलो आप बोलो कोई बात करो कोई शंका करो इधर में उठती हो तो कहो जाए ये मिट जाएगी सत्संग से मिट जाएगी सत्संग का मतलब है सत्संग मिट जाएगी अनुसार। बोलो कोई बात है तो बोलो नहीं तो कर उत्साह से खूब उत्साह से कलयुग कैसे कीर्तन कलयुग में कीर्तन की महिमा ज्यादा है।